إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من لا نبي بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بضعة، وكل بضعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Pasi që e kemi sqaruar se imani është fjalë dhe vepër, dhe kjo në bazë të Kur'anit famlart, sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ijmajt të gjithë dietarëve të ehli sunnetit, e shikoj të arsyeshme të përmendim diçka shkurt rreth një hadithi të cilin shumë njerëz e kanë keq përdor dhe e kanë keq interpretuar. Do të shohim se si e kanë kuptuar dietarët e ehli sunnetit këtë hadith, edhe se kundërshtimet e atyre të cilët nuk e kanë kuptuar këtë hadith janë të kota. Pa humbur kohë, përmendim hadithin. Tashmë ju e keni kuptuar se cili hadith është ai, pasi që e kemi përmendur dhe kemi marrë disa nga përfitimet e këtij hadithi. Mirpo, sot me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala, do të marrim vetëm disa komente që i kanë dhënë dietarët e ehli sunnetit këtij hadith, me qëllim që të kundërshtojmë ata të cilët e keq përdorin dhe e keq interpretojnë këtë hadith. Hadithi është i gjatë, hadithi i ndërmjetësimit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Ndër tëra profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, do të dalë nga zjarri i xhehenemit çdo kush që kanë zemrën e tij sa një grinc atomi nga besimi. Apo thënia tjetër që thot do të dalin nga zjarri i xhehenemit popuj që nuk kanë vepruar asnjë vepër të mirë. Me këtë hadith dhe me disa hadith të tjera shumë njerëz abuzojnë. Dhe një nga abuzimet e mëdha dhe fatale që bëjnë të njerëz është se ata thonë që ky hadith argumenton në atë që nëse njeriu beson me zemër dhe e shpreh me gojë, pavarësisht se nuk ka asnjë lloj vepre, nëse nuk ka asnjë lloj pune, atëherë ai është besimtar musliman i cili do të hyjë në xhenet dhe do të largohet nga zjarri i xhehenemit. Allah subhanahu wa taala na ruaj nga këto mendime. Prandaj ne po humbur kohë, fillojmë nga komenti që i kanë dhënë dietarët e ehli sunnetit këtij hadith. Çka ka pasur për qëllim profeti sallallahu alaihi wasallam me hadithin lem ya'mal amalan khairan qat, që do të thotë nuk kanë vepruar asnjë vepër të mirë. A ka pasur për qëllim profeti sallallahu alaihi wasallam që këta nuk kanë vepruar asnjë vepër të mirë kur nuk kanë vepruar asgjë nga Islami? Apo është për qëllim se këtyre njerëzve i mungon puna e plot? Pa dyshim se është kjo e dyta. Do me thënë se në këtë hadith nuk ka asnjë argument për lënien e punës. Sepse këtu nuk është për qëllim mohimi i punës në tërsi, pra që nuk kanë vepruar asnjë vepër të mirë. Por mohimi i asaj që është përmendur këtu është mohimi i asaj me të cilën ata meritojnë shpëtim nga zjarri i xhehenemit. Do me thënë që këta njerëz nuk do të kenë aq vepra të mira sa do të bëheshin shkak që të mos i prekte asnjëherë zjarri i xhehenemit. Pikrisht këto punë janë mohuar në këtë hadith. Dhe kjo nuk do të thot asë një herë se ata nuk kanë vepruar asë një vepër të mirë asë një herë. Nuk kanë vepruar asë një vepër të mirë kur. Por atyre i mungojnë punë me të cilat nëse do t'i kishin nuk t'i prekte asë një herë zjarri i xhehenemit. Mirë po, me që këta nuk i kanë ato punë të duhura dhe të mjaftueshme për shkak edhe të gjunaheve, siç do ta përmendim më vonë këtë, për shkak se ata kanë dhe shumë gjunahe, mirë po, dhe si mungese disa punëve të tjera, mirë po, normalisht që punët e tauhidit ata i kanë, atëherë ata meritojnë zjarrin e xhehenemit, mirë po, përfundimi i tyre padyshim që do të jetë xheneti. Dhe ky është qëllimi i hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam. Pse e them këtë? E them këtë sepse nëse do ta shqyrtonim me imci këtë hadith ose nëse do të futeshim pak më thellë në kontekstin e këtij hadithit, do të gjendej këtu edhe mungesa e punëve të zemrës, sepse dihet botërisht, siç e kemi shpjeguar edhe ne, se punët janë dy llojsh: punët e zemrës dhe punët e gjymtyrëve. Prandaj, ata të cilët argumentohen me këtë hadith, ne i bëjmë një pyetje dhe i themi: kur profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë lam ya'mal 'amalan khayran qat, nuk ka vepruar asnjë vepër të mirë, i themi se çfarë ka pasur për qëllim profeti sallallahu alaihi wasallam me mungesën e punës? A ka pasur për qëllim mungesën e punës e punëve të zemrës, siç janë sinqeriteti, dashuria, frika, apo ka pasur për qëllim mohimin e punëve të gjymtyrëve? Pse? Sepse në hadith është mohuar çdo lloj pune, nuk ka vepruar asnjë vepër të mirë. Atëherë, në bazë të hadithit, profeti ka mohuar edhe punët e zemrës, siç janë sinqeriteti, dashuria, frika, urrëtia e tjerë. Pra, nuk ka mundësi që profeti sallallahu alaihi wasallam të thotë se do të dalë nga zjarri i xhehenemit ai njeri i cili nuk ka vepruar asnjë vepër të mirë, madje edhe nëse vin pa punë zemër fare, siç është sinqeriteti, dashuria e tjerë. Nuk ka mundësi asnjëherë, dhe këtë nuk më do mendi ta thot kush. Dhe nëse pretendohet dhe argumentohet me hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam ku thot se do të dalë nga zjarri i xhehenemit çdo kush që kanë zemrën e tij sa një grimc të besimit, atëherë i themi se grimca e besimit që është përmendur në këtë hadith është për qëllim besimi i sakt, apo jo? Domethënë është kush që besimi i tij sakt, apo jo? Pasi besimi i batinieve për shemb, apo për i grupeve të tjera që janë jashtë umetit islam, apo që kanë dalë nga feja, apo që nuk janë pjesë e besimit ton islam, atëherë nuk i bën dobi besimi, apo jo? Prandaj kushtëzohet besimi i tij sakt. Dhe si pas djetarve të ehli sunnetit, në këtë besim që është përmendur këtu hyn edhe puna. Si pas djetarve hyn edhe puna. Imam Ibn Khuzejme, Allahu e Mëshirof, në librin e ti të tauhidit, kur e ka përmendur këtë hadith lem ya'mal 'amalan khayran qat, ka thënë se qëllimi mohimit profetit sallallahu alaihi wasallam është mungesa e punës plot. Dhe thot ky stil është i njohur në gjuhën arabe. Çfarë do të thotë kjo fjalë? Fjala e tij do të thotë se kur profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë se do të dalin nga zjarri i xhehenemit popuj apo njerëz të cilët nuk kanë vepruar asnjë vepër të mirë për Allahun subhanahu wa taala. Këtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka pasur për qëllim se këtyre njerëzve i ka munguar puna e plot. E kjo nuk do të thotë se nuk kanë asnjë vepër. Pavarësisht se profeti sallallahu alaihi wasallam është shprehur se këta nuk kanë asnjë vepër. Domethënë është shprehur profeti sallallahu alaihi wasallam se këta nuk kanë asnjë lloj vepre. Mirpo, qëllimi i profetit sallallahu alaihi wasallam është se këtyre njerëzve i mungon puna e plot. Dhe thot Imam Ibn Khuzaimah, ky stil është i njohur në gjuhën arabe. Pra e përdorin arabët që mohohet një gjë në tërësi, e mohojnë ata një gjë në tërësi, mirpo qëllimi pas kësaj është që të kuptohet se kjo pun apo kjo që ti ke bërë nuk është e plot apo ashtu si që duhet. Mirpo, që të bëhet sa më e kuptueshme kjo temë, duhet përmendim këtu diçka të rëndësishme. Prandaj duhet që ta dëgjojmë të gjithë me vëmendje dhe të meditojmë në këtë, pasi ne po diskutojmë këtu për akide. Po diskutojmë për akide dhe menhexh, dhe nuk po diskutojmë këtu çështje fikhu. Ti ke këtë mendim dhe i përmbash argumentet tua, unë kam mendimin tjetër, elhamdulillah. Përderisa fiku është i gjerë, ti ke mendimin tënd, unë timin. Jo, nuk është çështje fiku këtu. Këtu është çështje akide dhe çështje menhexhi, vëllezër. Dhe ajo që duhet të thojë është, siç e kemi shpjeguar në shumë vende, kemi thënë se imani është dy lloje. I pari është imanul mutlaq, imani i plot, dhe mutlaqul imani, dhe imani në kuptimin e përgjithshëm. Prandaj dhe Imam Ibn Qayyimi alayhi rahmatullah ka thënë se imani i plot është nënshtrimi i plot ndaj urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Edhe njëherë, imani i plot është nënshtrimi i plot ndaj të gjitha urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa imani në kuptimin e përgjithshëm mund që ti dedikohet imanit të plot dhe imanit jo të plot. Prandaj thot, atëherë kur profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë se ai i cili bën apo kryen imoralitet në ato moment nuk është mu'min. Sikurse edhe ai i cili pi alkol apo vjedh. Këtu bëhet fjalë, thot Imami i nderuar, Allahu mëshiroft, këtu bëhet fjalë për imanin e plot. Domethën nuk është mu'min. Domethën me iman të plot, ndaj të cilëve thot nuk i dedikohen fjalët Allahut subhanahu wa taala ku thot qad aflaha almu'minun. Është e sigurt, nuk ka dyshim se kanë shpëtuar besimtarët. Domethën këta njerëz që kanë bërë imoralitet nuk bëjnë pjesë ke ky ajet. Apo siç është thot në thënien e Allahut subhanahu wa taala, wa in ta'ifatan min almu'minin iqtatalu. Nëse dy grupe besimtarësh luftojnë ndërmjet vete, atëherë bëni pajtim midis tyre. Domethënë nuk bëjnë pjesë, domethënë nuk bëjnë pjesë në këto ajete. Prandaj në bazë të kësaj që tham, del se profeti sallallahu alaihi wasallam ka pasur për qëllim se këta njerëz nuk kanë vepra të plota. Mirpo nuk është për qëllim apo ka pasur për qëllim imanin jo të plot. Domethënë kur profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë se do të dalin nga zjarri i xhehenemit ata që kanë pasur ose nuk kanë pasur asgjë nga imani përveç se një grimcë të imanit, ka pasur për qëllim se këtyre njerëzve i mungon imani i plot, ashtu siç është përmendur edhe për ata njerëz të cilët Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, wa qalat al-a'rab amanna. Arabët e shkëtirës than ne kemi besuar. Allahu subhanahu wa taala i thot profetit sallam, qul lam tu'minu, thuj ju nuk keni besuar, walakin qulu aslamna, mi po thoni jemi nënshtruar, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, por besimi nuk ka hyr akoma në zemrat e juaja. Nuk ka dyshim se Allah subhanahu wa taala këtyre njerëzve i mohoi imanin. Mirpo qëllimi është se këta nuk kanë pasur vepra, nuk kanë pasur imanin e plot, sikur se të sahabëve. Këta nuk ishin munafikët. Imam Ibn Kathirin, tefsirin e ti, ka përmendur se Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, Ibrahim e Nakhai, Katadja, Ibn Gjeriri, po ashtu dhe vet Ibn Kathiri, thonë se këta persona, për të cilët zbriti kjo ajet, nuk ishin munafik, por besimi nuk kishte hyrë akoma në zemrët e tyre, dhe ata donin të klasifikoheshin me besimtarët në një kohë që ata nuk i përkisnin asaj kategorie, por vetëm ishin, domethënë musliman, ishin të nënshtruar. Këta njerëz nuk ka dyshim se kishin diçka nga imani, kishin një far imani, që ishte aq i pakët saqë nuk e meritonin të quheshin besimtar. Prandaj themi se ka mundësi që këta njerëz domethënë kanë pasur diçka nga imani. E këtë ndoshta e mbështet edhe ajo se ata ishin të nënshtruar në islam. E nëse nuk do të kishin iman këta, atëherë këta njerëz do të ishin hipokritër, do të ishin munafikër, sepse nënshtrimi pa besim është nifaq, është dyfytyrësi apo jo? E askush nga dietarët nuk ka thënë se këta ishin hipokritër. Gjithashtu kjo bie ndesh me komentin e Ibn Abbasit, Katadës së tjerë që ne i përmendëm më sipër. Prandaj duhet të dim se nëse imani i mohohet një personi, ndërsa i pohohet Islami, siç është rasti me këta beduinit për të cilët na ka lajmëruar Allahu subhanahu wa taala, në të mendohet në mungesën e imanit në zemrën e këtij personi. Nga ana tjetër, atij personi i konfirmohet pjesëmarrja në veprat e dukshme islame, dhe kjo paraqet atë dozë të imanit e cila është e mjaftueshme që veprat e tyre t'ua bëjnë të drejta. Nga se pa praninë e kësaj doze të imanit, personi nuk do të ishte musliman fare. Njerëzve të tillë u mohohet imani për shkak të mungesës së kënaqësisë së njohjes së vërtetë të imanit dhe ignorimit të disa obligimeve të tij. Domethënë që nuk ka kryer disa nga obligimet e tij. Imam Ibn Qayyimi, Allahu mëshiroft, kur e sqaron imanin e plot dhe atë në kuptimin e përgjithshëm, është argumentuar domethënë me ajetin të cilin ne e përmendëm dhe më sipër, domethënë ajetin 14 të surës Hujurat, ajetin e beduinëve. Pastaj, pasi e ka përmendur këtë ajet, ai thot: Allahu subhanahu wa taala wa mohoi imanin e plot, por jo imanin në kuptimin e përgjithshëm. Domethënë, këta beduin për të cilët bëhet fjalë në këtë ajet, Allah subhanahu wa taala ja mohoi imanin. I tha profetit thuaj se ju nuk keni besuar. Mirpo, qëllimi është se Allah subhanahu wa taala i mohoi atyre imanin e plot. Mirpo, jo imanin në kuptimin e përgjithshëm, sepse ata kishin një far imani, siç e shpjeguam edhe më sipër. Pastaj shehu dhe imami i nderuar sjell disa shembuj dhe thot se Allah subhanahu wa taala i urdhëroi apo i lejoi që të thonë ata: ne jemi dorëzuar, eslemna, ne jemi dorëzuar apo jemi nështruar. E përsa u përket thot hipokritërve, aty nuk do t'ju thuhet asnjëherë në këtë mënyrë. Allah subhanahu wa taala ka thënë, beduinët thanë, e nuk ka thënë hipokritët thanë. E njëjtë është edhe me hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam, kur ai po bënte ndarjen e plaçkës së luftës. Sa'di radiallahu ta'ala anhu i tha: o profeti Allahut, i ke dhënë filanit dhe filanit, ndërsa filanit nuk i ke dhënë, edhe ai është mu'min. Ndërsa i dëgjoi Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha: ose musliman. Dhe e përsëriti këtë 3 herë. Hadithi është i saktë, transmetuan Imam Buhari dhe Muslimi. Ky shembull tregon qartë për dallimin ndërmjet imanit të plot dhe imanit në kuptimin e përgjithshëm. Imani i plot e pengon mu'minin që të hyjë në zjarr, ndërsa imani në kuptimin e përgjithshëm e pengon qëndrimin e përhershëm në zjarrin e xhehenemit. Pra, shihet qartë se ka dallim ndërmjet imanit të plot dhe imanit në kuptimin e përgjithshëm. Imani i plot është pikërisht ai iman që është mohuar në hadithin të cilin ne po e shpjegojmë, në të cilin është mohuar imani. Pra, kur profeti sallallahu alajhi wasallam ka mohuar imanin e tyre njerëzve, ka pasur për qëllim imanin e plot. Mirpo, imanin e përgjithshëm ata e kanë. Prandaj dhe Ebu Ubejd el-Qasim ibn Selami në librin e tij të imanit e kam mbështetur këtë që sapo thamë ne, dhe pastaj u ka dhënë përgjigje atyre që nuk pajtohen me këtë. Shehu Allahu e mëshiroft sqaron se kjo është mënyra të cilën arabët e përdornin kur flisnin për vepra apo për punë. Ata e mohojnë një vepër që është bërë, Mirë po, nuk është bërë si duhet, thot Shehu Allahumma Shiraft. Pastaj thot, Kurani u zbrit në gjuhën e Arabëve, duke përdorur format e stilit të gjuhës të tyre. Do më thënë, Kurani është përdorur në gjuhën Arabe dhe ata kanë stilit e të shprehur të tyre. Pastaj, Shehu Allahu e Mëshiroft thot, në gjuhën Arabëve, të cilit e njohim shumë mirë, nuk është e pazakont të muhohet një vepër nëse nuk është bërë si duhet. A nuk po e shikoni se nëse një punëtor nuk e kryen punën si duhet, ata do t'i thonë nuk keni bërë asgjë. Mirë po, thot, qëllimi mbrapa kësaj është që të mohohet cilësia e punës dhe jo vetë puna. Sipas mendimit të tyre puna është bërë formalisht, mirë po nuk është bërë si duhet. Pra, fjala e këtij dietari të nderuar dhe këtij dietari të madh do të thotë se arabët e kanë shprehi apo e kanë si zakon që nëse nuk është bërë ndonjë punë si duhet, atëherë ata e mohojnë në tërësi këtë punë. Për shembull, dikush merr një punëtor në shtëpinë e tij dhe i thotë se ke për të bërë këtë punë edhe këtë punë edhe këtë punë. Pastaj kur e shikon punën, nuk është bërë si duhet. Atëherë i thuhet këtij person se ti nuk e vepruar asgjë, nuk e punuar asgjë. Mirë po, në të vërtetë ai ka punuar, mirë po, ai nuk e ka bërë si duhet këtë punë. Edhe kjo është e njohur, siç e ka thënë Imam Ibn Khuzejme dhe Ebu Ubejdi, siç e përmendën më sipër, se kjo është e njohur në gjuhën arabe. Prandaj thotë Kurani është zbritur thotë në gjuhën arabe. Kështu që ne do ta kuptojmë Kur'anin, do ta kuptojmë Kur'anin edhe në bazë të gjuhës arabe, pasi Kurani nuk mund të kuptohet ndryshe vetëm se në arabisht. Gjithashtu Ebu Ubejdi, Allahu mëshiroft, sqaron se arabët mund të flasin me tonet të ngritura, bërtasin dhe ngrin zërin. Për shembull, kur i biri nuk i bindet babait të tij dhe zemron atë deri në atë mas sa babai i thot atij, ai nuk është biri im. Ai nuk është biri im, edhe pse ai në të vërtetë është biri i tij, i lindur nga, domethënë, i lindur nga ijet e tij. E njëjta gjë mund të thuhet për vllan, apo bashkëshorten, apo për robin. Pastaj ky imam i nderuar, Allahu e mëshirof, sqaron se tekstet të cilat e mohojnë besimin janë të transmetuara sipas modelit të cilin ne e shpjeguam dhe më sipër. Ai thot, Allahu e mëshirof, e njëjta aplikohet dhe për mëkatet, për të cilat mohohet besimi, pasi që ajo që e prish realitetin e besimit ishte mos përmbajtja ndaj rregullave që janë atribute të imanit. Por klasifikimi i personit mbetet ashtu siç është, dhe ai nuk përshkruhet se nuk ka diçka tjetër përpos besimtar, dhe rregullat që aplikohen për besimtarët mbeten të paprekura në rastin e tij. Të gjitha këto pohime na tregojnë se kur profeti sallallahu alaihi wasallam ka mohuar imanin e atij që do të dalë nga zjarri i xhehenemit me anë të ndërmjetësimit, ka pasur për qëllim punën e plot apo besimin e plot. Ose siç është thënë për këtë hadith se këtyre njerëzve i mungojnë veprat e mira që janë jashtë të uhidit apo besimit. Mirë po, veprat e të uhidit këta i kanë vepruar, apo jo? Që ta kuptojmë më qartë të hadith, që ta kuptojmë më qartë këtë thënje, do të shpjegojmë këtu disa gjëra. Imam Bukhari, Allahu e mëshirof, transmiton një hadith nga profeti sallallahu alaihi wasallam, ku thot, nuk do të hyjë në xhennet askush përveç atij shpirti që është besimtar. Ndërsa, sipas transmetimit të Imam Muslimit, transmetohet nga Abdullah ibn Umeri se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, o biri i Khattabit, shko tek njerëzit dhe thuaj atyre se nuk do të hyjë në xhennet vetëm se besimtari. Ndërsa, sipas transmetimit të Ebu Daudit, thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Abdurrahman ibn Aufit, o biri i Aufit, hipi kalit dhe thirr dhe thuaj njerëzve se nuk lejohet të hyet në xhennet vetëm se besimtarët. Nga këto hadithe dhe hadithe të tjera kuptohet se këta njerëz që do të dalin me ndërmjetësimin e profetit sallallahu alajhi wasallam, apo që nuk kanë vepruar asnjë vepër të mirë, do të jenë besimtar, apo jo? Do të jenë besimtar, apo jo? Sepse nëse pohohet e kundërta, domethënë që nuk kanë qenë besimtar, atëherë do të dalë nga zjarri i xhehenemit me anë të ndërmjetësimit edhe ai që ka vdekur në shirk apo në kufër. Zoti na ruaj nga këto mendime. E kjo fjalë është e kotë dhe humbje. Sepse kjo bie ndesh me hadithet të cilët ne sapo i përmendëm, apo dhe shumë hadithet tjera të cilët ne nuk kemi përmendur. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith të cilin ka transmetuar Ibn Abi Asim në Sunne, e ka saksuar gjithashtu këtë hadith Sheikh Albani, ku thuhet: "Më është dhënë mua ndërmjetësimi, dhe ai ka për ta përfshirë çdo kënd i cili nuk i ka bërë shok Allahut subhanahu wa ta'ala." Kjo do të thotë se ndërmjetësimi do ta kap atë njeri, apo do t'i kap ata njerëz të cilët nuk kanë bërë shirk. Prandaj, dhe nëse thuhet se këta njerëz që do të dalin nga zjarri i xhehenemit janë besimtar, atëherë themi se këta njerëz kanë pasur vepra, ose kanë vepruar aq vepra të mira sa për të futur në besim dhe për ta merituar emrin besimtar në kuptimin e përgjithshëm. Besimtar në kuptimin e përgjithshëm, dhe për ta ruajtur besimin e tyre. Kjo do të thotë se veprat e besimit ata i kanë bërë, pasi thamë se këta që do të dalin nga zjarri i xhehenemit janë besimtar. Por ne edhe ne kemi të drejtë themi se nuk mund të parafiturohet besimi pa veprë, siç e kemi shpjeguar këtë me anë të Kur'anit, Sunetit dhe ixhmajit të gjithë dietarëve, se imani nuk mundet të parafiturohet dhe nuk mundet të ekzistojë pa veprë. Mirpo, këta njerëz nuk kanë vepruar vepra jashtë besimit. Jashtë veprave të besimit, këta njerëz nuk kanë vepruar asgjë. Pra, në këtë mënyrë duhet kuptohen këto hadithe. Dhe kjo argumentohet edhe me vetë hadithin ku profeti s.a.s. ka thënë se do të dalë nga zjarri i xhehenemit çdo kush që kanë zemrën e tij sa një grim të besimit. Domethënë që këta kanë besim. Edhe përdesa këta kanë besim, atëherë ne thamë se besimi është edhe vepër, besimi është fjalë dhe vepër. Prandaj kjo do të thotë se këta njerëz që do të dalin nga zjarri i xhehenemit kanë vepruar aq vepra sa për t'u emërtuar besimtar. Dhe ky hadith nuk argumenton për lënien e punës asnjëherë. Harrojeni këtë gjë. Nuk do të thotë se do të dalin nga zjarri i xhehenemit ata njerëz që nuk kanë vepruar vepra të mira asnjëherë. Mirpo, kjo tregon se këta e kanë një sasi të vogël nga imani. Pra, këta njerëz e kanë një sasi të vogël nga imani. E ne kemi sqaruar edhe më sipër se imani i thuhet edhe veprave. Edhe kjo me argument nga Kur'ani famlart, nga Suneti i Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ixhmajt të gjithë dietarëve të ehli Sunnetit. Profeti sallallahu alaihi wasallam largimin e në një pengesë nga rruga e ka quajtur iman apo jo? Namazin e ka quajtur iman kur njerëzit në atë kohë faleshin nga Kudsi, atëherë njerëzit u fiksuan për namazet që kishin kur erdhi urdhri për të falë nga qabja, njerëzit u fiksuan përse i përket namazeve që kishin falë drejt Kudsit. Atëherë Allah subhanahu wa taala zbriti se Allah nuk ka për t'ia hedhë poshtë juve imanin tuaj. Që do të thotë se namazi është quajtur besim. Këto i kemi sqaruar në temën e imanit, domethënë imani fjalë dhe veprë. Pra, kur profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë se do të dalin ata të cilët kanë në zemrën sa një grimz besim, ai ka pasur për qëllim këtu edhe veprën. Prandaj dhe nuk ka asnjë lloj argumenti këtu për ata njerëz që thonë se nëse një njeri e shpreh shahadetin me gojë, edhe nëse nuk zbaton asgjë nga veprat e Islamit, atëherë ai është besimtar. Kjo është fjalë kot e pa argumentuar me asgjë. Qëllimi në këtë hadith nuk është se këta kanë vetëm një grimc besim në zemër, por këtu me grimcin e besimit dhe mohimin e punëve janë për qëllim punët shtesë mbi origjinën e tauhidit. Kështu e ka përmendur edhe Ibn Hajar el-Asqalani në Fethul Bari. Mund ta shihni këtë fjalë në vëllimin 1, faqen 73. Por punët për të qenë besimtar ata i kanë patjetër. Me fjalë të tjera, themi se këta njerëz të cilët kanë një grimc iman janë besimtar. Janë besimtar të cilët e kanë plotësuar besimin e tyre me fjalë dhe vepër. Mirpo, këta nuk kanë punë të tjera shtesë që të mos hynin në zjarr. Nuk kanë vepra të tjera shtesë që mos i prek asnjëherë zjarri. E me që nuk kanë punë të tjera shtesë jashtë tauhidit, do të hynë në zjarr. Do të hynë zjarrin e xhehenemit për shkak se kanë pasur edhe shumë gjunahe të tjera. Kanë shkel shumë urdhra të Allah subhanahu apo kanë bërë shumë harame. Këta do të dalin nga zjarri i xhehenemit me ndërmjetësim. Pra ky është qëllimi i profetit sallallahu alaihi wasallam. Veprat e këtyre njerëzve kanë qenë të këqija, dhe nuk kanë vepruar veprat mira jashtë besimit. Gjë që i shkakton atyre uljen e besimit deri në gradën apo sasinë e një grimci. Për shkak se veprat e këqija të tyre dhe mungesa e punëve të mira ja kanë ulur atyre besimin dhe do të meritojnë zjarrin e xhehenemit. Dhe po të kishin veprat mira shtes këta nga veprat e tauhidit, vepra shtes ala aslit tauhid, shtes mbi tauhidin, mbi origjinën e tauhidit, nuk do të futeshin asnjëherë në zjarr. Edhe një herë, po të kishin veprat mira shtes nga veprat e tauhidit, nuk do të futeshin në zjarr fare. Dhe e kundërta, vlen dhe e kundërta. Meqë nuk kanë vepra të mira shtes jashtë veprave të tauhidit, do të hyjnë fillimisht në zjarr e më pas do të dalin prej aty për shkak të ndërmjetësimit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra, në bazë kësaj që sqaruam dhe më sipër, nuk ka asnjë lloj argumenti për ata të cilët thonë se do të dalin nga zjarri i xhehenemit, ata të cilët nuk kanë vepruar asnjë lloj vepre të mirë gjatë gjithë jetës së tyre. Dhe me këtë ata argumentojnë hadithin të cilin ne po e shpjegojmë. Gjithashtu, disa nga dietarët e tjerë e komentojnë ndryshe këtë hadith. Domthon hadithin lam ya'mal 'amalan khairan qat. Sipas tyre, ky hadith i dedikohet kohës së fundit, të cilëve do t'u sjell dobi apo do t'u bëj dobi shprehja e shahadevit. Edhe pse këta nuk kanë asnjë lloj vepre të mirë. Domthon ky hadith i dedikohet dhe ka të bëjë me kohën e fundit, të cilët njerëz të cilët do të din vetëm dëshmin la ilaha illallah dhe nuk kanë asnjë vepër të mirë. Ky koment dhe ky mendim argumentohet me hadithin e Hudhaifes radhiyallahu ta'ala anhu, ku thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Islami do të zbehet apo do të vjetërsohet ashtu siç vjetërsohet apo zbehet rroba, derisa të mos njihet se çfarë është agjërimi, se çfarë është namazi, kurbani dhe sadakaja, dhe libri Allahut subhanahu wa taala do të ngrihet brenda një nate të vetme, derisa të mos mbes prej tij në tokë as edhe një ajet. Do të mbes vetëm një grup njerëzish, ku të moshuarit e tyre do të thonë: I gjetëm prindërit tan në këtë fjalë dhe ne e themi atë. Atëherë Sileh, një prej tabiinëve, i thot Hudhaifes, thot: Mirpo, këtyre njerëzve, thot, nuk do t'u sjell dobi dëshmia la ilaha illallah, përderisa ata nuk e njohin se çfarë është namazi, agjërimi, kurbani apo sadakaja. Atëherë Hudhaifja ia kthen shpinën atij. Ndërsa ai e përsëriti këtë 3 herë, ndërkohë që Hudhaifja bënte të njëjtën gjë. Pastaj herën e tretë drejtohet nga ai dhe i thot: O Sileh, do t'i shpëtoj ata nga zjarri i xhehenemit. Në këtë hadith shihet qartë se në këtë kohë, që është koha e fundit, Islami do të ikë, Kurani do të ikë. Dhe kështu këta që nuk do të kenë vepra do të jenë të justifikuar, sepse nuk do të njihet më Islami as namazi, as ndonjë vepër tjetër. Nuk do të ketë më ajete të Kuranit në tokë. E kështu ata asgjë do ta dinë se çfarë është namazi, agjërimi apo farzët e tjera. Nuk do t'i dinë a janë detyra apo jo nga Allah subhanahu wa taala. E asgjë do ta dinë formën e tyre, e asgjë do ta dinë numrin e tyre, sepse nuk do të ekzistojë më asnjë transmetim dhe Kurani do të jetë ngritur. Dhe këtë argumenton dhe pjesa e hadithit që sapo e përmendëm. Domthonë që Kurani do të ikë. Dhe kështu këta njerëz do të jenë të justifikuar. Pse? Se në atë kohë nuk kam më Kur'an, nuk kam më sunet. Si do t'i din ata urdhrat e Allahu subhanahu wa ta'ala? Si do t'a din formën apo numërin e tyre? Si pasoj, këta do t'i justifikohen. Dhe për më tepër, këta e shprejnë dëshmin la ilaha illallah, domethënë e shprejnë shahadetin, kështu që kanë më shumë shansë që të shpëtojnë nga zjarri i xhehenemit. Dhe kjo asesi nuk tregon se lëndësi i veprave i cili i ka ditur që janë detyrë nga Allah subhanahu wa ta'ala, pastaj i ka lënë ato tërësisht, nuk është qafir. Nuk tregon asgjë ky hadith. Nuk ka argument për këtë në këtë hadith fare. Nuk tregon ky hadith se njeriu, nëse i lë të gjitha veprat, mirë po shpreh shahadetin, ai është musliman dhe do t'i bëj dobi dëshmia. Nuk ka asnjë lloj argumenti. Do ta shpjegojmë edhe më poshtë inshallah, me lejnë Allah subhanahu wa ta'ala. Ndërsa, për sa i përket fjalës së tabiinit, Sileh ibn Zufeirit, që shahadeti do t'u bëj dobi thënësit të tij përderisa ata nuk e dinë se ç'është namazi, agjërimi e tjerë, kjo është argument i qartë për ne se lëndësi i veprave në tërësi është qafir edhe nëse e shpreh dëshmin. Edhe njëherë po them, po e përsëris. Fjala e tabiinit që tha se shahadeti nuk i bën dobi përderisa namazi, agjërimi, kurbani, sadaka e tjerë nuk dihen nga këta njerëz. Kjo fjalë e këtij është argument i qartë për ne se lëndësi i veprave në tërësi është qafir edhe nëse e shpreh dëshmin. Themi se ky tabiin ka pasur të drejtë kur ka thënë kështu. Pse? Sepse kjo ka qenë e njohur tek të gjithë tabiinët e tjerë, Allahu i mëshiroft, të cilët e mësuan këtë gjë nga sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ka pasur të drejtë ky tabiin që i tha se nuk do t'u bëj dobi atyre dëshmi përderisa ata nuk falen, nuk agjërojnë, nuk bëjnë asnjë vepër nga Islami. Sepse kështu ka qenë e njohur tek të gjithë tabiinët, të cilët e mësuan fen dhe e morën fen nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Nga sa, e morën nga sahabët dhe profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kini kujdes këtu. Dhe nuk mund të themi nëse këtë mendim të ti e ka hedhur poshtë Hudhaifa radhiyallahu ta'ala anhu, kur i tha atij se atyre do t'u bëj dobi dëshmia. Kjo është e kot. Sepse Hudhaifa radhiyallahu ta'ala anhu, dëgjoni me vëmendje këtë. Hudhaifa radhiyallahu ta'ala anhu ka pasur për qëllim ata njerëz të cilët do të jenë në kohën e fundit dhe që nuk do të keni idenë namazit, agjërimit dhe të punëve të tjera, nuk do të keni idenë fare. E këtyre, edhe ne e thamë se do të bëjt dobi dëshmije. Nuk do të keni idenë këta, se kanë idenë fare, sepse në atë kohë nuk do të këtë Kur'an. Kështu që edhe ne themi se do të bëjt dobi dëshmije. Kjo do të thotë se, gjoni me vëmendje, kjo do të thotë se, nëse Kur'ani nuk është ngritur, pra është akoma prezent, dhe suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam është akoma prezent, atëherë origjina është ashtu siç ka gjykuar Silih ibn Zufeir, Allahu e mëshiroft, dhe ashtu siç kanë gjykuar dietarët e ehli sunnetit se dëshmia nuk i bën dobi askujt nëse nuk ekziston vepra. Këtë inshallah më gjerë mund do ta shpjegojmë edhe më poshtë kur të flasim rreth komenteve që i kanë bërë dietarët këtij hadithi apo kundër përgjigjet që ne do t'japim atyre njerëzve që të argumentohen me këtë hadith. Kthehemi te hadithi on dhe themi se disa prej dietarëve të tjerë kanë thënë se ky hadith ka të bëjë me ata njerëz të cilët e kanë pranuar Islamin dhe kanë hyrë në Islam dhe kanë thënë shahadetin. Mirpo, pastaj kanë vdekur dhe kështu nuk patën mundësi të veprojnë asnjë vepër të mirë. Këtyre njerëzve do të bëj dobi dëshmia, pasi nuk kishin mundësi të veprojnë asnjë vepër të mirë, pasi që hyrën në Islam. Për shembull, nëse dikush ka hyrë në Islam pas namazit të sabahut, mirëpo ai vdes para namazit të drekës, këtij njeriu i bën dobi dëshmia. Pasi ky nuk kishte mundësi të kryente ndonjë vepër të Islamit, madje as të falte edhe një namaz të vetë. Prandaj është thënë se ky hadith bën fjalë pikërisht për të tillë njerëzish dhe asesi për ata të cilët e kanë pranuar Islamin dhe nuk veprojnë asgjë prej tij. Gjithashtu, për këtë hadith, domethënë për hadithin lam ya'mal 'amalan khayran qat, është thënë se është mutashabihat, domethënë është jo i qartë, domethënë nuk është fort i qartë. Kështu që nuk mund të argumentohesh me këtë hadith, pasi ai nuk është fort i qartë. Kështu që ky hadith duhet të kthehet tek argumentet dhe hadithet e tjera të qarta në mënyrë që të bashkohen të gjitha hadithet, të harmonizojmë të gjithë dhe kështu të kuptohen të gjitha argumentet. E kështu në këtë mënyrë të mos godasim disa argumente me disa të tjera, siç bëjnë disa prej njerëzve. Pasi, rregulli bazë thot se për të argumentuar për ndonjë çështje duhet të mblidhen të gjitha argumentet që kanë ardhur rreth asaj teme. Pasi argumentet shpjegojnë njëra tjetrën, e kështu harmonizohen të gjitha argumentet dhe nuk punohet vetëm me një palë të argumenteve dhe të lihen disa argumente të tjera. Është thënë kështu, pasi nëse do ta shihnim me kujdes këtë fjalë të profetit sallallahu alaihi wasallam, do të shohim këtu se është mohuar çdo lloj pune, madje edhe punët e zemrës, siç e tham dhe në fillim. këtu janë mohuar të gjitha punët në tërsi. Nuk ka vepruar asnjë vepër të mirë, thot profeti, pa veçuar ato të zemrës. Kështu që ky nuk është argument për atë se lënësi i punëve është musliman edhe nëse i beson ato. Pasi ka disa njerëz që të thonë se ai i cili e shpreh shahadetin dhe nuk vepron asgjë nga veprat e islamit, nuk vepron asgjë nga veprat e islamit, mjafton që ai të besojë me zemër, ai është musliman dhe nuk është kafir. Prandaj atyre që argumentohen me këtë hadith për të mbështetur atë se nëse një njeri beson, mirë po nuk vepron asnjë nga veprat e islamit, është besimtar, në këtyre njerëzve i themi, çfarë ka pasur për qëllim profetit sallallahu alaihi wasallam fjalën lam ya'mal 'amal khairan qat, nuk kanë vepruar asnjë vepër të mirë. A ka pasur për qëllim se i mungojnë veprat e zemrës apo të gjymtyrëve? Pyetja që i bëhet atyre i themi se çka ka pasur për qëllim profetit sallallahu alaihi wasallam nuk ka vepruar asnjë vepër të mirë. Ka pasur për qëllim veprat e zemrës apo të gjymtyrëve? E nëse këta njerëz thonë se ka pasur për qëllim veprat e gjymtyrëve, themi se në këtë hadith nuk është bërë ndonjë dallim ndërmjet veprave të zemrës dhe ato të gjymtyrëve, por është mohuar çdo lloj pune pa bërë dallim. Nuk ka bërë dallim profeti sallallahu alajhi wasallam se është veçuar këtu puna e zemrës apo puna e gjymtyrëve. Mirë, po është mohuar çdo lloj pune. E nëse thon se ka argument tjetër që e tregon për këtë, që tregon për këtë apo veçohen punët e zemrës, atëherë ne i themi këtyre njerëzve, i themi, përse i keni marrë vetëm ato argumente që ju interesojnë juve dhe i keni lënë të tjerat? Po argumentet e tjera të cilat tregojnë se duhet patjetër edhe vepra e gjymtyrëve, pse nuk i merrni? Prandaj, të nderuar vëllezër besimtar, ehli sunneti dhe xhamati ka rregulla dhe kritere të cilat duhet të ndiqen. Duhet që t'i mblidhni të gjitha argumentet e kësaj teme pa përjashtime, në mënyrë që të kuptohet ashtu siç duhet dhe mos merrni vetëm disa argumente dhe të lini të tjerat. Pasi argumentet duhet të mblidhen të gjitha dhe të harmonizohen me njëra tjetrën. E kështu të punojmë me të gjitha argumentet, nëse kemi mundësi bashkimi apo harmonizimi, dhe jo të godasim disa argumente me disa tjera. Kjo nuk është drejt vallahi. E nëse këta njerëz thonë se ka pasur për qëllim profetit sallallahu alajhi wasallam edhe punët e zemrës, domethënë kur profeti sallallahu alajhi wasallam ka mohuar këtu punët, ka pasur për qëllim edhe punët e zemrës, edhe ato të gjymtyrëve, e këtë nuk më merr mendje se e thot kush, pos murxhijave apo kerramive apo të tjerë, atëherë sipas kësaj thënie edhe mushriku, edhe munafiku, edhe qafiri do të dalë nga zjarri i xhehenemit me anë të ndërmjetësimit, edhe do të futet në xhenet dhe Allahu subhanahu wa taala na ruaj nga këto mendime. Sipas kësaj thënie do të dalë nga zjarri i xhehenemit ai person i cili i ka bërë shirk Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ky hadith nuk argumenton asnjëherë se lënësi i punëve është besimtar, por përkundrazi tregon të kundërtën, sidomos nëse këtë fjalë të hadithit, nëse këtë pjesë të hadithit do ta harmonizonim me transmetimin tjetër të transmetuar nga Enes radiallahu ta'ala anhu, ku profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë. Hadithi është i gjatë, mirë po ne do të marrim pjesën që na intereson për momentin, në mënyrë që ta harmonizojmë me hadithin që ne e përmendëm më sipër. Hadithi është kështu: kur Allah subhanahu wa ta'ala do ta përfundojë llogarinë e njerëzve dhe të ketë futur në zjarr ata që kanë mbetur nga umeti im, banorët e zjarrit do t'u thonë atyre, domethënë ata që kanë besuar apo që janë musliman, do t'u thonë atyre, çfarë do bije ju bërë juve që e adhuronit Allahun subhanahu wa ta'ala dhe nuk i bonit ati shok? Atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala thot, betohem në krenarim time se do t'i liroj apo do t'i nxjerr nga zjarri ata njerëz, domethënë që e kishin adhuruar Allahun subhanahu wa ta'ala. Atëherë dërgon tek ata që t'i nxjerrin dhe ata dalin pasi që janë bërë shkrum. Pastaj hyn lumin e jetës dhe mbin sikur se bima e deri në fund të hadithit. Prandaj, nëse do t'i harmonizonim këto dy transmetime, do të shohim se nuk ka asgjë të paqartë. Prandaj meditojni mirë këtë hadith, dhe nëse do të kishte argument në këtë hadith, lem ya'mal amalan khanqat, nuk ka vepruar asnjë veprë të mirë. Nëse do të kishte argument në këtë, atëherë do të jepnim të drejtë murxhijave, mu'tezilve e të tjerëve, të cilët argumentojnë me këtë hadith për lënien e punëve. Ata thonë se nëse dikush shpreh shahadetin, pastaj veprat e tjera i beson vetëm me zemër, mirë po, gjatë gjithë jetës së tij derisa vdes nuk zbaton asgjë nga Islami, atëherë ai është musliman. Kjo është fjalë e kotë dhe është humbi, padyshim. E kjo bie në kundërshtim të plot me Kur'anin famlart, Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe me ijmain e të gjithë muslimanëve, sikurse e kemi shpjeguar këtë edhe më sipër.